İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyici dostumuz Nazan Sürmeli'ye teşekkür ederiz. Evet, bugün Yücel'in söylediğine göre Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü, öyle mi? Evet, önünüzdeki notlara baktım siz gelmeden. O kalın notlarınıza. Orada biyolojik çeşitlilikle ilgili bilgileri görünce aklıma geldi benim de. Bugün Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü oldu. İyi, biz atlamışız bunun sayende. Şey yaptık yani, ben görmemiştim. Çok önemli aslında, çünkü biyolojik çeşitliliğin büyük bir yıkıma doğru hızla gitmekte olduğunu gösteren çok sayıda haber ard arda yayınlanıyor. Senin elimin altında tuttuğun, gördüğün notlar da onlarla ilişkili. Evet, artık bilim adamları 6. yok oluşun içinde olduğumuzu, hani gireceğiz değil, yaşayacağız değil, içindeyiz cümlesini çok rahat kullanabiliyor. En son bundan birkaç ay önce 350 bilim insanı ortak bir rapor hazırlayıp 6. çöküşün içindeyiz diye açıklayıp uluslararası gazetelerde yer almışlardı. Artık bu tartışılmıyor Ömer abi. Evet, fakat yani bir dinleyicimiz, akademisyen dinleyicimizin isabetli bir teşhisi vardı bize. Kıyametin çetelesini tutuyorsunuz burada. Radyoda demişti, özellikle Açık Gazete'de, ama biz de bu senin demin sözünü ettiğin notlarda bu kıyametin çetesine atılan 5 yeni çentikten bahsettik dün. Bunu da hatta Açık Gazete'nin günlüğü gibi vakainame şeklinde yazıyoruz. Ben de dün kaleme almıştım. Yani sondan geriye doğru gidersek hemen, mesela bu 5 yeni çentik neler? Bir tanesi Science'da. Birkaç tanesi Science dergisinde aynı anda çıktı. Çok saygın bir hakemli dergi. 18 Mayıs tarihinin şeyinde dünya koruma altındaki doğa bölgelerinin 1/3'ü bizzat insan tarafından yok edilme tehdidi altında diye büyük bir araştırma çıktı. Zaten bu korunan alanların sayısı çok az. Yani bunu Türkiye'ye bakıp da görmek mümkün. Türkiye topraklarının yaklaşık %7'si civarında bir alan korunuyor. Bu Avrupa ülkelerinde %14'ler, %15'ler civarı. Biraz gelişmiş ülkelerde bir tık daha fazla. Ama zaten gezegen üzerinde korunan alan sayısı biyolojik çeşitlilikle kıyaslandığında oldukça az. Evet, ve bu İşte hep şimdi son zamanlarda gördüğümüz bu tip araştırmalarda bilim insanlarının sürekli insanı şaşırtan, afallatan filan, staggering gibi terimler kullandığını çok sık görüyoruz. Bu hiç alışık olduğumuz bir şey değil yani, bilim insanları daha sakin, naif, daha evet, makul bir şey. Öyle kampanya heyecan gibi açıklamalar oluyor. Artık aynen öyle. Ve senin de dediğin gibi işte bir gerçeklik testi olmuş bu, diyorlar. Yani 6 milyon kilometre kareden fazla bir alan zaten koruma altına, doğa bölgelerini almışlar. Onun 1/3'ü bizzat insan tarafından ölümcül şekilde etkilendiğini ortaya koyuyor. Yani madencilikle, ağaç kesimleriyle, kerestecilik, endüstriyel tarım, işte hayvancılık tarımı filan endüstrisi, şehirleşme, çok betonlaşma, bir de yol, işte duble yollar her tarafta, son olarak da enerji santralleri, ardı arkası kesilmez. Dinleyicilerimiz bu haberin sağlamasını aslında Türkiye'ye bakarak yapabilirler. Türkiye'de korunan alanlar, milli park, özel çevre koruma alanı, sit statüsündeki alanlar vesaire, bunlara baktıklarında her birinin içinde ya HES projesi, ya maden projesi, ya bir takım inşaat projesi, ya yapılaşmaya açan bir takım yeni projeler illaki göreceklerdir. Evet, bu yani Bergama'daki altın madenine yapılmak istenen atık havuzu için 10 yıl önceki ÇED raporunun kullanıldığına dair mesela bir hile var yani. Bu atıklar uykularımızı kaçırırken üçüncü atık depolama tesisine izin verilmesi ihanettir diyor. Bu Bergama'dan. İşte, evet, bir başka araştırma daha var. Queensland Üniversitesi araştırması yaklaşık 6 milyon metrekarenin, yani Türkiye'nin yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanın tehlikede olduğunu ortaya koymuş. Evet, işte bu Science'da çıkan hikaye. Evet, bunu da vermişler işte. T24 üzerinden de verilmiş olan şeyler var. Türkiye üzerinden de çeşitli örnekler veriliyor. Mesela kuş dili çayırı için son bir ayın olduğundan bahsediliyor. Sit alanı olarak geçen kuş dili çayırı için hazırlanan imar planı değişikliği ortadan kalkmasına neden olabilirmiş bu bölgenin. Bunun birkaç örneğini daha da hemen söyleyeyim. Ya, Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ın en geniş sahil şeridi meşhur Altınova sahilleri maden şirketlerinin tehdidi altında. Karadiken Org'dan gelen bir haber bu mesela. Dinleyicilerimizin çok daha yakından bilecekleri bir örnek de ben vereyim. Kaz Dağları. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin noktalarından bir tanesidir. Çok yüksek bir tek nokta endemizmine sahip bir bölge. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle de dünya özelinde çok farklı bir yere sahip. Burada petrol arama ruhsatı dahil yüzlerce maden ruhsatı var şu anda. Evet, çok acayip bir şey bu. Yani Ayvalık'ta da Altınova artık... Zaten Ayvalık'ın kendisinin bir ikinci, yani çok üst değerde bir koruma alanı olmasını da kaldırılması tartışılıyordu. Yani dağlar dereler bitti, sıra denizlere mi geldi diyorlar. Densan diye bir maden şirketi. Denizde maden arayacaklar. Orhan Kandemir, Densan, evet. Fakat direneceklermiş işte. Bir başka direnişi de Hürriyet'ten programcı dostumuz da Serkan Ocağan haberinden okuduk. Yani bu şeyde Trakya'ya kömürlü termik santral yapılması, Tekirdağ, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerine yapılması planlanan santral hayata geçerse 250 bin meşenin kesileceğini. En az. Evet. Yani o ana bölgenin inşaatın yapılacağı yer, bir de etrafındaki depolama alanları falan, onlar henüz bu hesaba dahil değil. Bu proje direkt şeye benziyor Ömer abi. Eviniz var, soba kullanıyorsunuz. Bacanız var, bacanızı uzatıyorsunuz. Salonun penceresinden tekrar içeriye sokuyorsunuz. Evet. Yani bu çok aynen öyle bir şey. Yani ve şey, yalnız iyi bir rüzgar olur, güneş olur ama kömür asla diyorlar. Ve bayağı ciddi bir şeyler. Çok farkındalar neler olacağını. Farkında, evet, evet. Özellikle kadınlar gene başını çekiyor. O çok iyi bir şey. Çünkü kadınların başında olduğu direnişler Anadolu'nun hiçbir yerinde öyle kolay kolay aşılamıyor. Evet. Biraz da biyolojik çeşitliliği ile ilgili bilgi verelim mi Ömer abi? Türkiye'nin hazır biyolojik çeşitlilik günüyken dünyanın. Yani Türkiye olağanüstü zengin bir coğrafyada yer alıyor bu konuda. Çok şanslı. Çünkü ilk 3 iklim kuşağı kesişiyor Türkiye'de. Yukarıda Karadeniz, ortada İran, Turan dediğimiz Bozkır iklimi, aşağıda da Akdeniz iklimi. Bunların hakim olduğu coğrafyaya baktığınızda Karadeniz iklimi dediğimiz şey Kafkaslardan başlıyor ve Avrupa'nın çok büyük bir bölümünün etkisi altına alıyor ve tüm bu coğrafyada onun hükmü geçiyor. Onun bitkisi, onun canlısı, onun kuşu ve o iklime uygun canlı çeşitliliği, yemekler, mimari, her şey de belirleyici. Biraz aşağı indiğinizde İran, Turan ta Orta Doğu'dan başlıyor. İran üzerinden geliyor ve bizim Ankara'ya kadar coğrafyamızı etkisi altına alıyor. Doğu ve Güneydoğu. Biraz daha aşağı indiğinizde de Akdeniz iklimi başlıyor. Bu da 23 tane yanılmıyorsam ülkeyi etkisi altına alan, Portekiz'e kadar uzanan, Mısır'dan başlayıp bir iklim kuşağı. Türkiye'nin zenginliği şu: yukarıdan Samsun'dan başlayıp Anadolu'ya doğru bir yolculuk yaptığınızda 3 kıtada görebileceğiniz, kıtada dedim yalnız, 3 kıtada görebileceğiniz bütün bitki çeşitliliğini ve canlı çeşitliliğini ziplenmiş bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu kadar zengin bir coğrafya. O yüzden tüm Avrupa kıtasında 12 bin çeşit bitki türü var. Türkiye'de şu an bu 10 bin çeşit ama biz bu işlere çok sonra başladık. Haftada ortalama 2 tür de ekleniyor buna. kelebek, kuş, diğer konularda da bir kıta kadar zengin bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz aslında. Ve bunları da hızla yok ediyoruz. Çünkü çok hassas bir bölge, çok küçük alanlarda ve çok özel noktalarda yaşıyor bu canlı çeşitliliği. Zaten böyle olduğu için canlı çeşitliliği çok fazla. Ve üzülerek söylüyoruz ki Türkiye'deki canlı çeşitliliğinin total %70'i şu anda sadece ve sadece su politikaları nedeniyle tehlike altında. Evet, şimdi, örnek verebilirim istiyorsanız. Şunu ekleyeyim sizinle. Yani NASA'nın yaptığı yeni bir araştırma, GRACE diye kısaltılan bir uzay uyduları sistemini ilk defa geniş kapsamlı kullandılar ve 15 Mayıs'ta da bu yayınlandı işte. Yani dünya üzerinde 30 hotspot, yani sıcak nokta, ama özellikle de 19 noktada keskinleşen su kıtlığı konusunda önemli bir uyarı yapıyorlar NASA'cı bilim insanları. Başında da Orta Doğu geliyor mesela, işte bu sözünü ettiğin coğrafya, evet. Hindistan, Çin, Avustralya, Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, Arktik ve Antarktika ve Kaliforniya gibi 19 hayati bölgede İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma gibi insan parmak izleri net olarak bulundu diyorlar. Bu hotspot dedikleri şey Türkiye'de 3 tane. Yani Karadeniz, Orta Anadolu'daki İran, Turan, aşağıdaki Akdeniz ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar dar bir coğrafyada 3 tane sıcak nokta kesişmiyor. Bu sıcak noktalar, 30 sıcak nokta dediği de dünya biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık %50'sini barındıran bir alan. Müthiş. Sen bir şey diyordun. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Eko Dost diye kısaltılıyor ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü görevlileri aşağı Menderes Havzası'nda 2009'dan beri leylek sayımı ve halkalama yapıyormuş. Bu yıl da çalışmalar başlamış. Görevliler tüm yavruların yumurtadan çıktıklarını belirlemişler. Eko Dost ya da Eko Dost Başkanı Bahattin Sürücü, yaz göçmeni leyleklerinin kışı geçirdikleri bölgeden Türkiye'ye Mart ayında gelerek üremelerini gerçekleştirdiklerini, havzadaki tüm yavruların yumurtadan çıktıklarını ve büyüdüklerini söylemiş. Sayımda 260 leylek tespit etmişler ve gelecek yıl inceledikleri bölgeyi büyüteceklerini ve tüm kenti dahil edeceklerini söylemişler, ama şöyle bir durumu var. Başkanın açıklamasına göre önceki yıla göre her yıl ilave edilen yuva alanları olmasına rağmen sayılarda düşüş olduğunu tespit ettik. Bunun nedeninin sulak alanlarda her yıl giderek daha az azalma ve zirai ilaçların çoğalması olduğunu gözlemliyoruz demiş. Ve aynı zamanda şu bilgileri de vermiş. Bir leylek ailesi üreme döneminde binlerce böcek, çekirge, yüzlerce kurbağa, balık, fare, sıçan, yılan, dana burnu ve benzeri tarım zararlısı olarak görülen sayısız canlı türüyle beslenmektedir. Tarımla uğraşan yöre insanları çiftçilerini sürerken traktörlerin arkasında leylekler gezinir. Toprağın kazılmasıyla birlikte tarım zararları meydana çıkar ve leylekler de bunu yer. Zirai ilaçların azalmasıyla, kullanımının azalmasıyla yolu açarlar ve doğal dengeye katkıda bulunurlar demiş, ama bu tabii pestisitler. Yani, evet, iki tane haber ekleyeyim ben de ona o zaman buna. Bir tanesi gene Science dergisinde 17 Mayıs tarihli. Bugüne kadar böcek dedin ya, böcekler üzerinde yapılmış en kapsamlı araştırma. Küresel ısınma, yani iklim değişikliği, iklim böceklerin neredeyse yarısını yok edeceği ortaya çıkmış. Bu East Anglia Üniversitesi'nin önde gelen böcek bilimcileri şey diyor, en hassas grup böcekler. Doğru. Önemli çünkü ekosistemler, yani doğal hayat sistemleri böcekler olmadan çalışmaz. İşlemez. Aynen. Böcekler beslenme zincirinde mutlak derecede kritik bir rol oynarlar demiş. Sussex Üniversitesi'nden bu araştırmaya katılmayan bir profesör Dave Goulson da şu uğursuz yorumu eklemiş. İnsan nüfusu çoğaldıkça yaban hayatını negatif etkileyen tüm diğer faktörleri de ekleyince yeryüzü gezegeninde biyolojik çeşitliğin geleceği bleak kelimini kullanmış. Karanlık gözüküyor. Karanlık, bunu çok bilim karanlık. İnsanları da çok böyle karanlık. Şeyler kullanmış. Şöyle bir şey söyleyeyim Ömer abi. Bugün yeryüzünde hani bize kıyamet notçusu deniyor ya. Evet. Neden öyle olduğunu da söyleyelim. Bu aslında bizim bir suçumuz değil. Bu insanlık olarak hepimizin bir suçu. Şu anda yeryüzünde 13 dakikada bir tür yeryüzünden yok oluyor. Evet, bu muazzam. Sonsuza kadar. Yani bir yerlerde şu anda biz konuşana kadar iki tür için kıyamet yaşandı. Ya bu kadar hızlı bir yok oluş, dinozorların yok olduğu dönemden 1000 kat daha hızlı olarak tanımlanıyor bilim insanları tarafından. Aynen öyle. Ve mesela işte NOAA var ya, meşhur Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, NOAA diye kısaltılıyor. Hı hı. En önemli, demin pestisitlerden bahsetti, şimdi ona da bahsedeceğim ama ona gelmeden şey de var. 31 yıl oldu Montreal protokolü yürürlükte ve rahat ettik diyorduk burada. Herkes öyle bir rehavete kapılmıştı işte. Kloroflorokarbonlar yok. Hı-hı. Dolayısıyla ozon tabakasında işte delik deniyor ama aslında incelmesi falan. Ama şimdi 8 yıldır dünyada resmen roket hızıyla arş-ı alaya fırlıyormuş. Yani evet. Göklere fışkırıyor. Gizemli kaynağını bir an önce bulmalıyız diyorlar. Yoksa felaket. Bu da 16 Mayıs'ta Nature dergisinde çıktı. Bu arada aklıma geldi. Denizleri de hiç konuşmadık bu biyolojik çeşitlilik kapsamında ama yani denizler çok fena durumda. Evet. Bir yandan okul... plastik, bir yandan azalan balık stokları %60 tükenmiş durumda balık stokları. Evet, ama ben o konuda biraz daha iyimserim. Atlas Okyanusu'nda yapılan, geçtiğimiz hafta açıklanan, sonuçları açıklanan bir araştırma vardı. Bilim insanlarının 100'e yakın canlı türünü keşfettiğinden bahsediyordu bu araştırma ve Plymouth Üniversitesi'nden Dr. Rich Hicks'in. Bu keşifler en yakınımızdaki türlerden keşfedilmesi en kolay olanları demişti Hicks ve bu araştırma buzdağının görünen kısmı olarak düşünebiliriz şeklinde konuşmuştu. Ama şöyle bir durum da var. Dünyanın en derin noktası olarak nitelendirilen Mariana Çukuru'nda bile gözlemlenebilen plastik atıkları haber kanallarında da bir şekilde yer buldu. Orada bile plastik var. Evet. Everest'ten Mariana Çukuru'na kadar her tarafta plastik var. Ki denizler aslında en yoğun yerdi. Karalar en yoğun canlılar alemini barındırması açısından, ama bir araştırma daha söyleyeyim. Bu da yeni işte Damon Carrington'ın dünkü Guardian'da çıkan imzalı yazısında. Yani insanlık, insan türü aslında son derece önemsiz bir açıdan. Bir açıdan da tamamen baskın tür olarak bir çelişkili durum çıkıyor. Çünkü şey olarak, biyomas olarak, biyolojik kütle olarak ölçüldüğünde yani 7,5 milyar hatta 7 milyar 600 milyon nüfuslu insan bütün yaşayan varlıkların 10.000'de biriymiş. Bu yeni araştırma, İsrail'de yapılmış bir araştırma bu. Ve şoke etmiş tabii şeyleri. Fakat mesela insan, yani gezi, sivilizasyon, medeniyetin kurulmasından bu yana %83'ünü bütün yaban hayvanlarının, yani memelilerinin %83'ünü yok etmiş. %50'sini de bitkilerin. Halbuki asıl büyük hayvanlar da şimdi insanların beslediği işte sığır, domuz, dana, tavuk filandan oluşuyor. Geçenlerde çok ilginç bir belge vardı. Hemen onu bir aktarayım Ömer abi. En çok sevdiğimiz hayvanlar en hızlı yok olanlarmış, biliyor musunuz? Mesela aslanlar hep böyle, evet, oyuncaklarını yaptığımız, sevdiğimiz çizgi filmlerde, filmlerde gördüğümüz, ya da ayılar. Bunlar en hızlı yok ettiğimiz hayvanlarmış aynı zamanda. Yani 6. büyük yok oluştan bahsettin. İşte 4 milyar yıllık bir şey, evet, var. 4 milyar, küsur milyar yıllık bir yaşamı var gezegenin. Yarısı hayvanların, yeryüzündeki hayvanların yarısı son 50 sene içinde. Yani 4 milyar yıllık bir tarih çizgisinden sonra hayvanların yarısını toplam yeryüzündeki son 50 senede yani. Hayvanlar bir de çok çaresiz Ömer abi. Ben onu geçen yıl böyle bir Türkiye turu yaptığımda görmüştüm. Tam da bu konuyla ilgili, iklim değişikliği nasıl etkiliyor canlı çeşitliliğini diye. Ya canım kaplumbağalar, karette karettalar sıcaktan etkilenmemek, evet, için yuvaları daha derine kazıyorlar. Daha derine kazınca yavru çıkamıyor, boğuluyor. Daha uzağa götürüyorlar, denize korkunç yetişemiyor. Ya, kuzeye doğru çıkmaya başlıyorlar. Çözüm üretmeye çalışıyor bütün canlılar. Artık o telaşa düşmüş durumda bir biz hariç, evet, tür olarak. Yani okyanuslarda 300 yıldan beri bu balina avcılığı devam, evet, ediyor ve 1/5 kalmış bütün memelilerin, okyanuslardaki memelilerin, yani milyonlarca yıldır orada olan hayvanların, yani çok acayip bir şey Homo sapiens. Ama gün yüzüne de çıkmaya başladılar. Muğla açıklarında nesli tükenmekte olan ve denizde dünyanın en hızlı avcısı olarak bilinen mako cinsi köpek balığı görüntülenmiş Muğla'da. Var mı ama yani bizim denizlerimizde köpek balıkları yok diye zannediliyor da birçok türü var. Var var. Köpek balıklarının, balinalar da öyle. Evet. Ama yani bu gidiş tabii fevkalade, yani şeyleri okuduğu zaman insan hayrete düşüyor. Hayret etme yeteneğini kaybetmeden. Ben mesela NOAA ekibinden bahsettim demin, atmosferdeki kimyasalları, bu biyolojik çeşitliliği yok etme açısından bakıyorlar. Onun başındaki öncü isimlerden bilim insanı Steven Montska, 27 yıldır yapıyorum bu işi ve hayatımda gördüğüm en şaşırtıcı şey bu oldu demiş. Düpedüz şoka girdim diyor. Yani florokarbonlar bitti denirken muazzam bir şekilde yayılmaya başlanmış. Galiba gözden çıkardılar mı dünyayı Ömer abi? Öyle görünüyor. Zaten bu konuda da bir iki yazı yazdım. Geri koymak da, tekrar gündeme sokmak da şey olabilir. En ilginç şeyle bitireyim istiyorsanız. Trump'ın başında bulunduğu EPA adlı Çevre Koruma Kuruluşu şeyi, çok büyük bir raporu gizlemiş. Amerikan tarihinin belki de en büyük raporunu bu şeyle ilgili olarak. Teflon ve yangın söndürücü köpüklerdeki zehirli şeyleri. Ama bu Amerikan tarihinde ilk değil. Amerikan tarihinde o kadar çok ürün var ki böyle dünyayı zehirledikleri. Ama raporları. Bu en büyüğü deniyor. 70 bin kişiyi savunan avukat açıklıyor. Tamamen göz ardı etmişler. Diyor ki avukat, 70 trilyonda 70 parça olması gerekirken çok çok üstüne çıkmış. Bütün sularda, nehirlerde ve yalnız Amerika'da zannetmeyin diyor. İtfaiyeciler de bir kere inanılmaz bir orana çıkmış kanser çeşitleri. İtfaiyeciler çünkü onları kullanıyor o köpükleri. Ama daha korkunç olanı da şey tabii. Bütün dünyadaki insanlar, her doğan canlı da artık bu teflon şeyleri, kıyamet yani, geldi yani. İki haftadır nehirleri çalışıyorum Ömer abi. Önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta bu konuyu da bir masaya yatıralım. Ben size bir nehirlerimizle ilgili tablodan hafif bahsedeyim. Evet, sen Türkiye'yi de iyi yakından takip ediyorsun. Biraz şey yapalım, iç açıcı şeyler söyleyelim. Bayağı iç açıcı şeyler var yani. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyerek de programı bitirelim. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.